Kıymetli dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldın mı programımızda insanın yaratılışını konuşuyoruz. İnsanın yaratılışından önce genel yaratılışa dair atıflarımız oldu. Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam bir genel mülahaza sundu. Ardından işte insanın elementer yaratılışı, biyolojik yaratılışı gibi bir sıralamayı da bize hatırlattı. Bir sistem dahilinde tek bir nefisten yaratılma meselesine doğru bir akış, bir rota tayin edeceğimizi ifade etti ama ondan önce ben küçücük bir anekdotu düşerek sözü bırakmak istiyorum. Efendim hocamın okuduğu ayet-i kerimelerde de mesela bazı yerlerde beşer tabirinin kullanıldığını görüyoruz insana izafeten. Bazen insan tabirinin ifadesini kullanıldığını görüyoruz. Tabii buradan da yanlış anlayışlar, yorumlar çıkaranlar var. Bunların önünü kesmek gerekiyor. Yani beşer insanın daha çok maddi tarafıydı. İşte olgunlaşmamış ara evreyi ifade ediyordu filan diye zorlama. Tamamen materyal bazı izahlar var. Bunlara kesinlikle kapı aralamamak lazım. Beşeriyet insanın daha çok manevi anlamda olgunlaşmamış. Efendim kemale ermemiş. Belki daha çok dürtülerine tabi olan, İşte kendisindeki heva ve hevese tabi olan tarafını ifade edebilir. Değişik yorumlar var mutlaka ama insan ruhuyla, aklıyla, kalbiyle, varlıkla, eşyayla ünsiyet etmiş manasında yorumlanmalıdır. Daha da bir kemali bulmuş manasında anlaşılabilir diye şahsen ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla evrimci bazı görüşlere kesinlikle buradan ekmek çıkmayacağını, efendim herhangi bir pay çıkarlamayacağını bir daha hatırlatmak istiyoruz. Parantezi kapattım. Şimdi o sıralamadan hocam devam edecek. Buyurunuz. Evet, iyi bir katkı o da. Onun epeyce bir spekülasyonu yapılıyor. İşte beşeri daha çok insanın biyolojik yapısı olarak algılayabiliriz. İnsanı da onun dediğiniz gibi ruhi, akli, kalbi yönünü oluşturan tarafı, ünsiyet tarafını, nisyan tarafını filan oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü hani ikisinin birbirinden o anlamda mutlak bir varlık olarak farklı şeyler oluşturduğunu söyleyemeyiz. Tabii. Çünkü Hicr suresinin 26. ayetinde Allah-u Teala insanoğlunun salsalden, heme-i mesnûnden alınmış salsalden, yani çamurun bir çeşidinden yaratıldığını ifade ediyor. Hicr suresi 26. ayette. Yine aynı surenin 28. ayetinde hemen iki ayet sonra yine aynı şeyden, aynı orijinden yarattığı o varlığın adının beşer olduğunu söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla insanı, beşeri farklı varlıklar gibi algılamayı değil, insanın biri farklı yönünü, öbürü farklı yönünü ortaya Tabii. koyan bir yapıdır diyelim ve başka taraflara kapı aralamanın bir yolunu açmamış olalım. Eyvallah. Amenna. Evet. Şimdi ben birinci bölümde insanoğlunun, ilk insanın yaratılmadan önce üzerinden çok uzun zamanlar geçtiğini ve yaratılışın bir aşama kaydederek meydana geldiğini çeşitli ayetlerle ifadeye gayret ettim. Birinci aşamanın insan için ve bütün canlılar için ilk aşamanın su olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor açıkça. Evet. Enbiya suresinin 30. ayetinde ve insan içinde özellikle Furkan suresinin 54. ayetinde bu mesele açıktan böyledir. Evet. Gene birinci bölümde demiştim ki hani benim şimdi yapacağım sıralama mutlak doğru olmayabilir. Başkaları bu sıralamada takdim tehirler yapabilirler. Ama bu tür ifadelerin Kur'an'da bulunduğunu söylemeliyim. Demiştiniz. Bir, evet. Su. İki, mesela halakahu min turabin ifadeleri var. Topraktan. Evet, hem de çok. İnna halaknakum min turabin yani. Halakahu min turabin. Mesela şeyde Ali İmran suresinde geçiyor. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Yaratılış orijininden bir tanesi de topraktır. Ali İmran suresi 59. ayet. Evet. Ya eyyühen nasu in kuntum fi raybin minel ba'si, Hac suresinin 5. ayetinde siz eğer öldükten sonra diriltilmek konusunda şüphedeyseniz fe inna halaknakum min turabin. Sizi de topraktan yaratmıştık. Şöyle şöyle şöyle aşamalar geçmişti. Topraktan insan oldunuz. Yani topraktan insana dönüşmeye inanıyorsunuz da insanın öldükten sonra yeniden insan olarak diriltilmesine neden inanmıyorsunuz gibi böyle mukayese yapıyor Cenab-ı Hak. Orada sözü edilen bir orijin, insanın yaratılışı kaynağı anlamında topraktır. Evet. İkincisi. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun çamurdan yaratıldığını ifade eden ayetler de vardır. Mesela Secde Suresinin 7. ayeti insanın yaratılışının çamurdan başladığını ve bede'e halkal insani min tînin, çamurdan yaratmaya başladığı beyan ediliyor. Şimdi bir tarafta su, bir tarafta toprak, bir tarafta tin, çamur. Çamur. İşte anlaşılıyor ki o suyla toprak birleştirilmiş ve bir çamur meydana gelmiş. Hem Secde suresinin 7. ayetinde hem En'am suresinin 2. ayetinde, başka ayetlerde de var. İnsanoğlunun çamurdan yaratıldığı özel olarak vurgulanıyor. Başka bir ayette Saffat suresinin 11. ayetinde insanoğlunun yapışkan bir çamurdan yaratıldığı söyleniyor. Yapışkan. İnna halaknahum min tînin lazibin. Şimdi bu lazib kelimesi yapışkan demek. Belli ki yani çamur herhangi bir çamur değil. Özlü bir çamur. Evet, yani bir özelliği olan bir çamur. Tini lazım, yapışkan çamur. Bu da bir aşama. Bir çeşit aşama. Evet. Sonra Müminun suresinin 12. ayetinde geçiyor. Ve lekad halaknal insane min sülaletin min tinin. Çamurdan bir özden yaratıldığını söylüyor. Hani konsantre bir çamur. Yani herhangi bir çamur değil, herhangi bir çamurun herhangi bir özü değil, sülale öz demek, özel bir çamurun özel bir yapısından, bir özetinden, belli insanı insan yapacak değerlerin, biyolojik anlamda değerlerin hepsinin bir çeşit bünyesinde bulunduğu bir yapıdan insanın yaratıldığını söylüyor. Sülale, min sülaletin min tînin, konsantre çamur, çamurdan bir öz halinde yaratıldığını söylüyor. Sonra biraz önce söylemiştim Hicr suresi 26. ve 28. ayetlerde. Her ikisinde de insanoğlunun salsalden yaratıldığı ifade ediliyor. Bu heme-i mesnun, kurutulmuş, nemi alınmış yapı ortaya konuyor. O hem heme-i mesnun, onun kurutulmuş hali, hem de özlü kara balçık diyebileceğimiz bir de özel bir salsal kelimesini kullanıyor. Yani bunlar da bir aşama, bir çeşit aşama. Yani hakikatini şimdi böyle deneyerek ortaya koyabilecek bir imkanımız yok. Yok. Ama Kur'ani kavramların meselenin bu boyutuyla da ilgili mesajlar verdiğini görmek durumundayız. Sonra bir de Rahman suresinde geçiyor. Surenin 14. ayetinde. Halakal insane min salsalin kel fakhari. Kel fakhari. Fakhar gibi bir salsaldan, çamurdan yarattı. O fakhar işte pişmiş. Belli ki içi ateşle buluşturulmuş bir çamur hali. Artık onun nemi giderilmiş olması onun kurumasını sağlıyor. Yetmiyor. Onun içerisine bir de ateş diyebileceğimiz, hatta mahiyetini elbette bilmiyoruz. Öyle bir yapıyla hararet, buluşturulan sıcak bir hale getirilmiş bir aşamadan söz ediliyor. Şimdi bunlar 7-8 tane aşama. Tekrar ediyorum. Bunların sıralaması benim dediğim gibi olmak zorunda değildir. Tabii. Başka türlü de olabilir ama ne olursa olsun bunlar farklılıklar ortaya koyuyor. Biz şimdi insanın yaratılışını anlayacaksak bu farklılıkları görmek zorundayız. Bunları, bütün bu 7-8 aşamayı neyin açılımı olarak görüyorum? İnsan suresinin 1. ayetinin ve Secde suresinin 7. ayetinin açılımı olarak görüyorum. Oralarda insanın yaratılışının çamurdan başlatıldığı, diğerinde ise henüz insan diye anılmadan önce üzerinden, hani ucu bucağı belli olmayan dehrden bir zaman kesitinin geçtiğini söylüyor. Hı hı. İşte onun içerisine Kur'an insanı henüz canlı olmadan toprakta çeşitli aşamalarda belli değerlerin içine katıldığı, belli aşamalar geçirdiğini söylüyor. Eyvallah. İşte biz buna elementer geçmiş diyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim benim kanaatime göre işte insanın bu haline, henüz canlanmamış haline, henüz işte bir canlı diye anılabilme yani durumuna gelmemiş. Yani ruh olmamış kısmına belki. Daha öncesine. Yani biyolojik bir canlı olmadan önceki haline, maddi tarafı, elementer tarafına ben Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda mevt dediğini düşünüyorum. Mevt. Şimdi biz mevt kelimesini hep, hani ölüm manasına gelen bu kelimeyi hep hayattan sonra gibi hayatın alır. Kaybedilmesiyle elde edilen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Halbuki böyle düşünmek zorunda değiliz. Bunu başka türlü düşünebileceğimiz malzemeler var elimizde. Bu elementer boyutu da bu noktaya kadar da mevttir insan için diyorsunuz. Diyorum. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır meselesi de sanki burayla irtibatı düşünülebilir. Aynen öyle, orayı söyleyecektim. Mevtten ihya var çünkü. Evet. İmate ihya. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte ölüden dirinin, diriden ölünün çıkartılması, hatta sadece o değil. Mesela kardeşlerimizin hepsi bilirler. Yasin suresinde işte Rabbimiz buyuruyor ki ve ayetun lehum el ardul meytetu. Ölü toprak. Ehyeynaha, işte onu biz diriltiyoruz. Şimdi toprak, ölü toprak ne demek? Yani toprağın ölmesinden kimse söz etmez. Evet. Yani bizim anladığımız manada toprak canlı değil zaten. Hı hı. Onun için hayat sahibi olmak, ölüm sahibi olmak söz konusu olmaz. Hı hı. Belli ki toprağın hani bitkilerle, ürünlerle buluşturulmadan önceki işte kışın hali neyse Kur'an ona ölü hal diyor. O ölü halin bitkilerle, yeşilliklerle buluşturulması toprağın diriltilmesi olarak İhyası algılanıyor. Evet. Aynı onun mesela, gibi diyorsunuz. Evet, yani yani ürün, bitki dünyası kısır olan ziraatın yapılmadığı bazı bölgelere de belde-i meyyit diyor belde-i yani. Meyyit, ölü yer yani. Ölü toprak, ölü yer. Şimdi biz bu ve benzer kullanımlardan hareketle diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'deki bu ölüm kelimesi, mevt, emvat kelimesi ille canlılıktan sonra canlılığı kaybetme halini ifade etmek zorunda değildir. Öncesi. Aksine canlılık kazanılmadan önceki haline de mevt deniyor olması lazım. Güzel. Çok. Peki evet. Bununla ilgili söyleyecek başka bir şeyimiz var mı? Var. Bakara suresinin çok istismar edilen bir 28. ayeti var. Bir de Mü'min suresinin 11. ayeti var. Tam bununla alakalı. Önce Mü'min suresi 11. ayeti ifade edeyim. Cehenneme gidenler orada derlermiş ki Kâlû Rabbena, ey Rabbimiz, emettena isneteyni, bizi iki kere öldürdün ve ahyeytena isneteyni, bizi iki kere dirilttin. Fe'terafna bizunubina, şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Fe'el ilâ hurucin min sebilin, hani buradan çıkış yolu yok mu? Ya da buradan herhangi bir çıkış yolu var mı? Oradaki iki defa öldürdün, iki defa dirilttin ne anlama geliyor? İşte deniyor ki birinci ölüm güya, şimdi yani bir yorum geliştiriliyor. İki ölümden biri insanın bu hayatındaki canlılığını kaybetmesi, yani ölmesi. Peki ikinci ölüm Kabirde diriliyor adam. Hı hı. Mahşer sabahı bir daha ölüyor. Yani kabirde dirilip mahşer öncesi yeniden ölmek. İki ölüm bu. Peki iki diriltilme nedir? İki diriltme. Biri kabirde diriltilme, diğeri de mahşerde diriltilme. Bunu böyle çözüyorlar. Niye buraya geliyor iş? Çünkü onlar ölüm denen şeyi hayattan sonraki hal diye algılıyorlar. Oraya hasrediyorlar. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'de çok çok net biliyoruz ki insanlar sadece bir kere ölürler. Evet. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Gayet açık. Duhan suresinde buyuruyor ki Rabbimiz la yezûkûne fîhel mevte illel mevtetel ula. İnsanlar mahşerde ölüm tatmayacaklar. Sadece ilk ölümleri tatmış olacaklar. Surenin Duhan suresinin 56. ayet. Bu ayet açıkça insanların yani canlılıktan sonra ölüm halini yaşamalarının bir defa olacağını söylüyor. O da dünya hayatındaki bu biyolojik varlığımızın ruhun ondan ayrılması hali. Bir de Saffat suresinin 59. ayetinde 58-59 Efe mâ nehnu bimeyyitîne. Hani biz ölmeyeceğiz değil mi? İlla mevtetenel ula. İlk ölümümüz hariç bir daha ölmeyeceğiz. Ve mâ nehnu bimuazzebîn. Artık bir daha da azap çekmeyeceğiz değil mi diye böyle bir beklenti ortaya konacak. Bu iki ayet insanların iki defa ölmeyeceğini, bir defa öleceğini söylüyor. Uh-huh. Öyleyse yani şimdi biz ölüm ve hayatı konuşurken bu Saffat suresi 59. ayetle Duhan suresi 56. ayeti görmeden, bunlara bakmadan bu konuyu konuşamayız. Evet. Buradaki asıl bilgi o ayetlerin verdiği bilgidir. Peki iki defa öldürmek, iki defa diriltmekten söz eden Mümin suresinin 11. ayetini nasıl anlayacağız? Bu defa dönüp geleceğiz Bakara suresi 28. ayete. Hatta belki ondan daha önce Mülk suresinin 2. ayetine gideceğiz. Orada diyor ki Rabbimiz Estağfirullah ellezî halakal mevte vel hayate. O Allah ki ölümü ve hayatı yaratandır. Niye önce ölüm sonra mevt, hayat diyor? Tabii. Yani bunun bir sebebi var. Deniyor ki işte burada takdim tehir var. Hı-hı. Bunu zorlayacak bir mecburiyetimiz yok ki. Tabii takdim tehirde birilerinin tercihi olabilir de burada öyle bir zorunluluğumuz yok. Allah hayattan önceki hale ölüm diyor. Evet. Az önce anlattığımız elementer düzey. Evet, o düzeye ölüm diyor. Yani bedenin ruhla buluşmamış hali onun ölüm hali. Ölüm halidir. Bu ölüm hayattan sonraki ölüm değil. Hayatın başlamadan önceki haline evet. Ölüm deniyor. Ölü toprak ifadesinde olduğu gibi. Olduğu gibi. Şimdi geliyorum oradan şeye Yusuf Bey. Bakara suresi 28. ayet. Asıl spekülasyon konusu olan ayet bu. Biz bu ayeti doğru anlarsak Mümin suresi 11. ayeti de anlayacağız. Eyvallah. Gerçi hemen hakkını teslim edelim. Bazı kardeşlerimiz iki defa öldürmek, iki defa diriltmek ifadesinden kastın. Hani bizi defalarca öldürdün, defalarca dirilttin. Bu anlamda yani bize defalarca sıkıntı verdin, defalarca bizi sıkıntıdan kurtardın anlamında yorumlar da yapıyorlar. Bu Kur'an'daki merreteyni, kerreteyni ifadelerinin sayısal bir rakam ifade etmek zorunda olmadığını, çokluk manasına geldiğini de benimsiyorlar. Kesretten kinaye olduğunu söylüyorlar. Evet, söylüyorlar. Hatta işte insan her nefeste alırken ve verirken ölür ve diriltilir evet. Diye olayı genişletenler de var. Tamam. Diyorsunuz. Yani zahir batın ondan sonra hep bir ölüm, bir nefes, kalbin bir an böyle sektesi, bir an tekrar devreye girmesi. Her nefeste alırken işte hayat verirken ölüm falan gibi yorumlar tabii, tabii, var. Tabii o yorum öyle hiç yabana atılır bir yorum evet, değil. Evet. Mustafa hocamıza buradan muhabbet gönderelim. Küllü nefsin zâikatül mevt ayetini o öyle izah ediyor. Küllü mevtin seyezûkul mevte demiyor ayet. Hı hı hı. Veya küllü nefsin yezûkul mevte demiyor. Zâikatül mevt yani her can her an ölümü zaten tadıyor bir çeşit. Evet. O, zâika orada mübalağa sigasıyla olduğu için diyor. İsim olarak geldiği isim olarak için yani devamlılık için. İfade ediyor. Her an oluyor. O sizin dediğinizi teyiden Evet. Bunu söylemiş olayım. Biyolojik olarak da öyle zaten. Öyle. İnsanda sürekli bir yaratılış var. Öyle, aynen. Burada da merreteyni, kerreteyni ifadelerini, emette nesneteyni, ahyeyte nesneteyni ifadelerini böyle çokluktan kinayi olarak anlayan müfessirlerimiz var, alimlerimiz var. Eyvallah, yani ona da diyecek bir şeyimiz yok ama biz bu meseleyi öyle değil de Kur'an'daki bu kelimelerin kullanıldıkları diğer yerlerde verdikleri manalardan istifade ederek çözebileceğimizi düşünüyorum. Nedir? Şimdi 28. ayet Bakara suresi. Şöyle başlıyor Esselamübillah. Keyfe tekfurune billahi. Siz nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve küntüm emvaten. Siz ölülerdiniz. Fe ahyâküm. Allah sizi diriltti. Evet. Sümme yumîtüküm. Sonra öldürecek sizi. Sümme yuhyîküm. Sonra sizi diriltecek. Sümme ileyhi turcaun. Sonra da sadece Allah'a döndürüleceksiniz. Neymiş bu? Bu şuymuş. Keyfe tekfurune billahi. Siz nasıl oluyor Allah'ı inkar ediyorsunuz ifadesi diri olanlaradır diyor. İşte böyle yorumluyor. Hı hı. Siz dirisiniz. Hı hı. Dolayısıyla neden Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve küntüm envaten, şimdi bu ve küntüm envaten kısmındaki küntümü görmüyor. Envatene bakıyor. Ha, envatene bakıyor. Demek istiyor ki öleceksiniz, sonra dirileceksiniz, sonra bir daha öleceksiniz, bir daha dirileceksiniz. Ne oluyoruz böylece? Yani bir ruhun enkarna oluşu. Reenkarnasyon, evet, denen. Yeniden bedenlenme. Yeniden bedenlenmeye buradan bir kapı aralıyorlar. Ondan sonra böyle çok... ölüyorsun, diriliyorsun filan. İyi ama Saffat Suresi... Hatta bunu Hazreti Mevlana'ya filan dayandırmaya çalışanlar var. Tabii var. O da hani... Çok savunanlar var. Bitkiydim, işte hayvan oldum, değişik mertebelerden geçtim, hamdım, piştim filan. Evet. Orayla da irtibatlandırıp ortaya bir bulamaç, bir çorba çıkıyor. Evet. Ben hiç işin oralarıyla ilgilenmiyorum Yusuf Bey. Evet. Çünkü başka sıkıntılar meydana getireceğine inanıyorum. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in insan hayatıyla ilgili tek ölümden söz eden iki tane ayeti var. Bunu nasıl görmezden geleceğiz? Evet. Bizim çıkış noktamız o ayetler olacak. Duhan 56, Saffat 59. Onların ışığında döneceğiz. Mülk Suresi 2. ayette önce ölümün sonra hayatın zikredilmesini sorgulayacağız. Oradan geleceğiz Mü'min suresinin 11. ayetine, iki ölüm iki hayatı sorgulayacağız. Oradan geleceğiz buraya. Bakara 28'e. Benim yaptığım yoruma göre mevt ve emvat kelimelerine biyolojik anlamda canlı olmama manası verirsek. Peki anlam ne olacak şimdi, bir bakalım buna. Keyfe tekfurune billahi. Siz nasıl oluyor Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve küntüm emvaten. Siz canlı değildiniz. Canlı değildiniz. Evet. Yani topraktaydınız. Tabii. Suydunuz, çamurdunuz, topraktınız vesaire. Yani elementer düzeydeydiniz. Henüz canlı, nefs denmiyordu size. Nefs yani. Denmiyordu, evet. Canınız yoktu, ruhunuz yoktu. Yani bedeniniz yoktu yani. Evet. Canlı bedeniniz yoktu. Fe ahyaküm. Allah tıpkı ölü toprağı dirilttiği gibi Allah sizi de o biyolojik yapıya kavuşturacak bir mekanizmaya sahip kıldı. Ve sizi bu hayata getirdi. Toprakta elementer düzeyden sizi can sahibi yaptı, bu hayata getirdi. Ehyâküm oldu yani. Yoktunuz, canlı değildiniz, ruhunuz yoktu, biyolojik yapınız yoktu. Allah size can verdi. Peki sonra? Sümme. Sonra? Yumîtüküm, öldürecek sizi. O işte tek ölüm, ilk ölüm, tek ölüm zaten. Sizi öldürecek. Bakın buradaki yumit kelimesi fiil olarak geliyor. Evet, evet. Öbürü emvat isim olarak geliyor. İsim olarak geldi. O bir hali ifade ediyor. Buysa bir durumu, eylemi ifade ediyor. Sümme yumitüküm. Sonra Allah sizi öldürecek. İşte bildiğimiz bu dünya hayatının sonu. Sümme yuhyiküm. Sonra da sizi diriltecek. Nerede diriltecek? Mahşerde diriltecek. Sümme. Sonra da ileyhi turcaune. Sadece Allah'ın huzurunda toplanmış olacaksınız, ona döndürüleceksiniz. Şimdi bunu böyle anlamak varken, hayatı beş aşama olarak anlamak varken, bunu başka hayatlar da yaşanıyor, başka reenkarnasyonlar da yaşanıyor, başka bedenlenmeler de oluyor'a dönüştürüp de, Kur'an'ın hayat ve ölüm kavramlarına yüklediği manayı asıl şirazesinden çıkartıp, anlaşılmaz bir durum ortaya koymanın kimseye bir faydası yok. Böyle baktığımız zaman Mülk suresindeki el-mevt kelimesinin de aslında insanın insan olmadan bedenlenmemiş topraktaki halini ifade ettiğini, el-hayat kelimesini de işte bu hayatı ifade ettiğini rahatlıkla söyleriz. Mümin suresindeki iki ölümün birincisini işte cansız halimiz, ikincisini bu dünya hayatındaki ölümümüz, diriltilmeyi de bir bu dünya hayatındaki diriltilmemiz, iki mahşerdeki diriltilmemiz olarak anlarız ve Kur'an ayetler arasında böyle bir anlam çelişkisinin bulunmadığını, ayetlerin hepsini beraber düşündüğünüz zaman meselenin ortaya çıktığını rahatlıkla görürsünüz. Halletmiş oluruz, evet. Netleştirmiş oluruz. Hocam sanki burada bir iktifa gerekiyor. Vaktimiz sona erdi. Anlatabildim mi? Evet. Yani benim şahsen anlama, ben anladıysam izleyicilerimiz haydayda anlar diye düşünüyorum. Sizin anlamanızdan tereddüdüm yok. Ben anlatabildim mi? Bazen kelimeler yok. Dolaşıyor ağzımda. Net hocam o ikili yaratılış ve ikili ölümün ne manaya geldiğini bu insanın yaratılışı bağlamında mutlaka konuşmamız gerekiyordu. Evet. Çünkü yaratılışla zaten ölümü birbirinden ayırmamız da mümkün değil. İhya ve imate dediğimiz şeyi. Evet. Dolayısıyla iyi oldu. Evet. Referanslar verildi. Anlama konusunda sıkıntısı olan kardeşlerimiz tekrar arşive müracaat edebilir. Ola ki zihinleri dalgın olur, yoğunlaşamazlar. Arşivde tekrar tekrar dinlemek de mümkün artık. Evet. Teknoloji böyle bir imkanı sunuyor. Evrimi reddettiğimizi, reenkarnasyonu kesinlikle kabul etmediğimizi, evet. Bu vesileyle ölüm kavramını bedenlenmeden önceki hal olduğunu, tek ölüm yaşanacağını, başka ölüm olmadığını vurgulamaya çalışır. Gören gözlere gün ışımıştır. Evet. Ama başka türlü anlamak isteyen varsa 50 bin tane takla attırabilir. O da mümkündür yani. Ona da yapacak bir şey yok. Evet. Biz bu kadar anladık. Bu kadar, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Diğer programımızda inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Yaratılış, bir nefisten yaratılma. Adem, Adem'den sadece bir kişi, şahıs mı anlıyoruz? Beni Adem, bir grup mu anlıyoruz, tür mü anlıyoruz? Bunları ben size sual edeceğim. Şimdiden de söylemiş oluyor. Bir sonraki programda, bir sonraki inşallah. Programda inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Aziz dostlar, efendim bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.